کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اللہ نے اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، پھر اس کی دو قسمیں بنائیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟